أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, نگاہیں نیچی کیے, توجہ کے ساتھ بیان سنیے, لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے. ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بے شمار برکتوں کا باعث ہے. ایک فضیلت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر درود پاک پڑھے, کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, الحمدللہ عزوجل ہماری خوش نصیبی کہ ماہ ذو الحجۃ الحرام کی آمد ہوئی اور اس کی آج پہلی تاریخ ہے. یکم ذو الحجہ کا یہ پیارا پیارا دن ہے اور اس مہینے کی ہم فضیلت سنیں گے آج کے اس دعائے افطار کے اجتماع میں. انشاءاللہ آج سے روزانہ 10 دن تک, کیونکہ ان 10 دنوں کی فضیلت بھی ہے اور وہ فضیلت ابھی ہم سنیں گے, روزانہ انشاءاللہ غروب آفتاب سے پہلے عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مل جل کر دعائیں مانگیں گے, مدنی پھول بھی حاصل کریں گے. تو روزانہ دعائے افطار کا یہ سلسلہ مدنی چینل پر براہ راست دکھایا بھی جائے گا. بعض احادیث مبارکہ کے مطابق ذو الحجۃ الحرام کا پہلا اشرا یعنی ابتدائی 10 دن, پہلے 10 دن رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل دنوں میں سے ہیں. سرکار نامدار مدینے کے تاجدار محبوب رب غفار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے, ان 10 دنوں سے زیادہ کسی دن کا نیک عمل اللہ عز و جل کو محبوب نہیں. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اور نہ راہ خدا میں جہاد، فرمایا اور نہ راہ خدا میں جہاد، مگر وہ کہ اپنے جان و مال لے کر نکلے پھر ان میں سے کچھ واپس نہ آئے، یعنی صرف وہ مجاہد افضل ہوگا جو جان و مال قربان کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کہ یہ 10 دن اور اس میں کیے جانے والے اعمال کس قدر فضیلت کے حامل ہیں، اور یہ دن رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ترین دن ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ تبارک و تعالی کو اشرائے ذوالحجت الحرام سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں، اس کے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے۔ کتنی مشکل ہوتی ہے پورا عشرہ رمضان المبارک کا آخری، وہ ہم شب قدر کی تلاش میں گزار دیتے ہیں، اور جو ان راتوں میں جو گزر رہی ہیں، جو اللہ کے کرم سے ہمیں ملی ہیں، ہم تو یہ بھی نہیں جانتے بظاہر کہ ہم 10 دن جی بھی سکیں گے یا نہیں، ہمیں یہ پورے 10 دن ملتے بھی ہیں یا نہیں، کہ یہ دن یعنی ایک روزہ رکھے تو ایک سال کے روزوں کا ثواب ملے، اور رات بھر اللہ تعالی کی اگر عبادت کرے تو گویا کہ شب قدر میں اس نے عبادت کی، شب قدر میں قیام کیا۔ تو کم از کم یہ تو کر لینا چاہیے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی اسے آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے عشاء اور فجر کی نماز دونوں جماعت سے ادا کی اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس کا اہتمام تو ضرور ہی سب کو کرنا چاہیے۔ اسی انشاءاللہ 10 دنوں میں، ذوالحجت الحرام کے 10 دنوں میں عرفہ کا روزہ بھی رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذوالحجت الحرام کا روزہ ایک سال قبل اور ایک سال بعد کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دنوں کا احترام بھی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان دنوں کی قدر کرنا ہمیں نصیب فرمائے، اور خوب روزے رکھنے، عبادت کرنے، اور ظاہر ہے ہمیں پیدا بھی عبادت کے لیے ہی کیا گیا۔ قرآن پاک میں ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ کہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ ہو، تمہارا امتحان ہو کہ تم میں کس کا عمل اچھا ہے۔ تو اچھے اعمال کے لیے، نیکیاں کرنے کے لیے، روزے رکھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، ہمیں صرف اور صرف مال کمانے کے لیے نہیں، جان بنانے کے لیے نہیں، کنبہ آباد کرنے کے لیے نہیں، بڑے بڑے بنگلے، کوٹھیاں، کاریں جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عبادت گزار بندوں میں شامل فرمائیں۔ دعوت اسلامی کا یہ پیارا مدنی ماحول ہے جس کی برکت سے ہمیں یہ ایسی پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، ان پر عمل کا جذبہ ملتا ہے۔ اللہ کرے ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے پکے پکے وابستہ ہو جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لاج رکھ میرے دستے دعا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے اپنی رحمت کی، اپنی عطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے اپنی اپنی رحمت کی اپنی عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے حال آسی کا بے حد برا سرا ہے تیری رحمت کا بس آسرا ہے عفو جرموں قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین الہ العالمین یا رب العالمین مولا کریم تیرے کرم سے تیری عطا سے حرمت والا عظمت والا یہ پیارا پیارا مہینہ ہمیں ملا ہے اے اللہ اے پیارے اللہ ہمیں اس مہینے کی قدر نصیب فرما مالک و مولا ہمیں اس مہینے کا ادب و احترام نصیب فرما یا اللہ ابتدائی 10 دن بڑی فضیلتوں کے حامل ہیں اے مالک و مولا ان میں تیری خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں مالک تو کرم فرمائے تیرے سوا کون توفیق دے سکتا ہے اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما روزے رکھنے کی سعادت عطا فرما اے اللہ رات میں بھی تیری عبادت تیرا ذکر تلاوت کرنے کی سعادت عطا فرما دن میں بھی کرنے کی سعادت عطا فرما الہ العالمین ہمیں وقت کی قدر نصیب فرما یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما مالک تیری رحمت کا ایک چھینٹا اگر ہم پر پڑ جائے تو ہمارے سارے گناہ دھل جائیں ہم گناہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے مولا ہم گناہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے سب گناہ دھل جائیں گے رحمت کا پانی چاہیے سب گناہ دھل جائیں گے رحمت کا پانی چاہیے رحمت دامی پا خدایا میرا باغ ہرا کر سکھیا بوٹا آس امید میری دا کر دے میں رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بن جا اے مالک و مولا اے پیارے اللہ ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما دے یا اللہ ہمیں اپنے عبادت گزار بندوں میں شامل فرما لے الہ العالمین کئی اسلامی بھائی ہمارے ساتھ یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں دعا میں شامل ہیں کئی اسلامی بھائی مدنی چینل کے ذریعے نجارے دنیا بھر میں کہاں کہاں ہمارے ساتھ شامل دعا ہوں گے اے اللہ تو سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے یا اللہ جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما مریضوں کے نمائندے ہیں انہیں بھی شفا عطا فرما الہ العالمین ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے اے اللہ ہمارے بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما مالک ہمارے بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار عطا فرما، جو اسلامی بہنیں رشتوں کے انتظار میں انہیں اچھے اسلامی رشتے عطا فرما، جو مقدموں میں بے جا مقدموں میں ماخوذ ہیں انہیں رہائیاں عطا فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے۔ الہ العالمین جو حاجی حج کے لیے جنہوں نے سفر کیا ہے، مسلمانوں کے حج کو قبول فرما، ان کے سفر کو قبول فرما، قدم قدم پر ذوق و شوق نصیب فرما، حرمین طیبین کا ادب نصیب فرما، حاضریاں قبول فرما، دعائیں مقبول فرما۔ الہ العالمین ہمیں بھی حج کی سعادت عطا فرما، میٹھے مدینے کی مرشد کے ساتھ باادب حاضری نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جب دمِ واپسی ہو یا اللہ، لپے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔